Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Pyes e shkuar aty Pyes e shkuar 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ چفار كرافات وره؟ چفار كرافات وره؟ أية سيارة قد اشتريت؟ تيلن ماكين كبلير؟ تيلن ماكين كبلير؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ نو تيلن غازيت إي أبونور؟ نو تيلن غازيت je abonuar? Men rajt? Kë keni par? Kë keni par? Men qabelt? Kë keni takuar? Kë keni takuar? Men illadhi ta'arrafta alejh? Kë keni njohur? Kë keni njohur? متى نهضت من النوم؟ كور يني نغريتور؟ كور يني نغريتور؟ متى بدأت؟ كور كني فيلوار؟ كور كني فيلوار؟ متى انتهيت؟ كور كني بوشوار؟ كور كني بوشوار؟ لماذا استيقظت؟ Pse jeni zgjuar? Pse jeni zgjuar? لماذا أصبحت مدرسا؟ Pse u bët mësues? Pse u bët mësues? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Pse morët një taksi? Pse morët një taksi? من أين أتيت؟ Nga keni ardhur? Nga keni ardhur? Ila ajn dhehëbt? Ku keni shkuar? Ku keni shkuar? Ajna kunt? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Men saat? Kë ke ndihmuar? Kë ke ndihmuar? Ila men katabt? Kujt i ke shkruar? Kujt i ke shkruar? Men gjawabt? Kujt i je përgjigjur? Kujt i je përgjigjur?